Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Wybiła już godzina druga na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wita Państwa Michał Grabek-Grabkowski i serdecznie zapraszam na kolejne dwie godziny w programie trzecim w audycji Jazz and Bass. W audycji, którą rozpoczniemy fragmentami trzech płyt, które ostatnio najczęściej kręcą się w naszym jazz and bassowym odtwarzaczu. Still here, only God knows why. Still here, only God knows why. Dreams of a beach with a house behind. Deep thought on the speed of life. Sun's in perfect reach each time. Then I wake up clean to a different life. And I see problems jump and hide. I can't see trapdoors in my mind. Blurry signs that I can't define. Like predicting movements ahead of time. Projectiles coming from the side. Projectiles coming from my life. War zone when I close my eyes. La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run. Like it's just here to disown me. That's why I keep my distance. Even if I miss it, wire me the wisdom to pick up when it phones me. Take my body for a walk. Call somebody just to talk. Take a mic and press record and speak the truth. Only, only, only, only, only, only, only you. Only, only, only, only, only, only you. I was chasing highs up on diagonal. Started looking down like where the middle go. I've been on this grind like it's gonna break my fall. Careerism pothole like where my loved ones go. Obedient, blindly, I trust you and you know. I don't wanna judge, but I need to save my soul. I question your priorities, isn't in this boat. Wired to a system, born into a code. Has a way of keeping self-esteem on the low. Betting on myself like, how wide is this hole? Betting on myself like, how wide is this hole? You tell me it's the wrong choice, you tell me it's the wrong choice, but I... La la la, his fingers in my ears, I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run, like it's just here to disown me. Only, only, only, only, only, only you. Only, only, only, only, only, only, only you. Only, only, only, only, only, only, only you. Only, only, only, only, only, only. She's my lover, yeah. And my heart isn't made of steel. Oh, isn't made of steel. Got the fire to the rubber, yeah. Come on. Na początek wielce utalentowany i będący na brytyjskim topie londyńczyk Sampha i jego płyta La High, potem fragment z nowego albumu wspaniałego zespołu Black Pumas, Chronicles of Diamond, a następnie Action Adventure, niesamowity nowy krążek DJ-a Shadowa. Wszystkie trzy płyty rozpakowałem dla Państwa w minionym tygodniu, ale obiecałem, że będę do zawartości tych właśnie krążków wracał, no bo jest czego słuchać. Jesień zawsze przynosi nam płyty, a cieszę się, że w moim przypadku, nie wiem jak w Państwa, ta jesień przyniosła kilka, jak dotychczas, dobrych naprawdę tytułów. To jest audycja Jazz and Bass w każdą sobotnio-niedzielną noc. Witam tych z Państwa, którzy właśnie ten czas postanowili spędzić z nami, z programem trzecim Polskiego Radia, więc może teraz wszyscy wspólnie oddajmy się kojącym dźwiękom płynącym ze Szwecji od zespołu Rymden.

Speakers Corner Quartet. I proszę mi pozwolić zostawić tutaj trzy kropki, ponieważ do tego projektu jeszcze będę wracał. W audycji Jazz and Bass koncerty, występy na żywo. Mimo tego, że spotykamy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą niedzielę po 20, to miło mi jest nocami Państwa zapraszać na niesamowite wydarzenia muzyczne. Tak pewnie było 24 maja roku 2023 w słynnej londyńskiej Aleksandra Palace. Wyszedł materiał w wspaniałej jakości i muszę od razu Państwu powiedzieć, że naprawdę wyjątkowo się tego słucha. Na scenie on, główny bohater, mistrz ceremonii Fortet.